I daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Na Lubelszczyźnie liczenie strat po przejściu żywiołu. Niebezpieczna aura nie odpuszcza na południu kraju, groźnie może być na Podkarpaciu. Książęta William i Harry wspólnie odsłonią pomnik poświęcony pamięci ich matki, księżnej Diany. Tony pozrywanej blachy, setki pojedynczych dachówek i tysiące połamanych gałęzi. W gminach, gdzie przeszły nawałnice, nadal trwa szacowanie strat. Na Lubelszczyźnie uszkodzonych jest prawie 100 dachów budynków mieszkalnych. W akcję pomocy mieszkańcom zaangażowali się lubelscy terytorialsi. Jak mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Damian Stanula, żołnierze są wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Aktywowano żołnierzy z 22 Dębliskiego Batalionu Lekkiej Piechoty i kompanii saperów, którzy od samego rana stawili się na miejscu zdarzenia i przystąpili do działania. Obecnie na miejscu pracuje 20 żołnierzy obrony terytorialnych wraz ze specjalistycznym sprzętem. Zadaniem żołnierzy będzie współdziałanie ze strażą pożarną i innymi służbami w likwidacji skutków nawałnicy, w tym pomoc w najcięższych pracach jak usuwanie konarów drzew i udrażanie dróg. Wojewoda Małopolski będzie wnioskował o uznanie 4 miejscowości za tereny noszące znamiona klęski żywiołowej. Chodzi o miejscowości Librantowa, Koniuszowa, Łęka Siedlecka i Boguszowa. O ile w większości kraju pogoda się uspokoiła, to na Podkarpaciu niespokojna aura nie odpuszcza. Pada i grzmi, miejscami ulewy z gradem mogą być niebezpieczne. W ciągu ostatnich godzin strażacy wyjeżdżali prawie 80 razy do usuwania skutków nawałnic, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, piwnic i dróg, a także udrożnianiu przepustów drogowych oraz usuwaniu połamanych konarów i drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim, lubaczowskim, przeworskim, leżańskim i niżańskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Strażacy apelują o ostrożność i pozostanie w domu w czasie burzy. W żadnym wypadku nie należy chować się pod drzewami. Warto też zabezpieczyć przedmioty na tarasach i balkonach. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck otrzymał nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Organizacja przyznaje nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie osobie, która wniosła wybitny wkład w jednoczenie Europy. Uroczystość podsumowuje Witold Banach. Nagrodę Joachimowi Gauckowi wręczył prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że były prezydent Niemiec ma niezwykłe zasługi dla budowania demokracji i wzmacniania wolności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pamiętamy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że musimy jej czujnie strzec, a najlepszą drogą ku temu jest budowanie relacji opartych na prawdzie, partnerstwie, szacunku między sąsiadami, tak jak Pan zawsze to czynił. Joachim Gauck, dziękując za nagrodę, przypominał, że proces wyzwalania się z komunistycznych więzów był niezwykle skomplikowany i długotrwały, ale zakończył się sukcesem. Wreszcie dostrzegliśmy, jak z naszych marzeń i nadziei powstała rzeczywistość polityczna. Otworzyła się droga do demokracji, wolności i zjednoczenia Niemiec i reszty Europy. Witold Banach, Polskie Radio. Petersburg zalewa kolejna fala epidemii, a władze miasta organizują masowe imprezy. Minionego wieczoru na ulicach miasta bawiło się ponad 40 tysięcy ludzi. Większość była bez masek. Oto relacja Macieja Strzemskiego. W szpitalach brakuje miejsc. Codziennie lekarze diagnozują około 1500 nowych zakażonych koronawirusem, a w Petersburgu otwarta była strefa kibica, podkreślają dziennikarze portalu Fontanka. Mimo że lokalni lekarze zdiagnozowali minionej doby 107 zgonów osób chorych na COVID, to petersburska administracja zorganizowała nad Newą tradycyjny koncert połączony z całonocną zabawą dla absolwentów szkół średnich. Odpowiednik naszego balu maturalnego, czyli tzw. wieczór purpurowych żagli, zgromadził ponad 40 tysięcy uczniów, którzy bawili się ramię przy ramieniu, w większości bez masek. Portal Meduza podkreśla, że w imprezie wziął udział gubernator Petersburga Aleksander Biegłow, który przemawiając do uczniów stwierdził ze sceny: miasto wytrzyma, a Rosja będzie silniejsza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjscy książęta William i Harry wspólnie wezmą udział w odsłonięciu pomnika poświęconego pamięci ich matki, księżnej Diany. Uroczystość zaplanowano w czwartek w 60. rocznicę urodzin Lady Di, poinformował Pałac Kensington. Jak informuje dziennik Daily Mirror, Harry wczoraj przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Londynu i prawdopodobnie przez najbliższe 5 dni będzie odbywał kwarantannę w posiadłości Frogmore Cottage w Windsorze. Pomnik zostanie odsłonięty w zatopionym ogrodzie pałacu Kensington, w którym Diana spędzała dużo czasu. Bracia we wspólnym oświadczeniu napisali, że w ten sposób chcą pokazać pozytywny wpływ, jaki ich matka wywarła nie tylko na Wielką Brytanię, ale na cały świat. Odsłonięcie pomnika będzie rzadkim momentem, w którym bracia będą widziani razem. Od czasu, gdy Harry i Meghan wycofali się z pełnienia obowiązków, stosunki między Williamem i Harrym pozostają nie najlepsze. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Polska zagra w finale Ligi Narodów. Nasi siatkarze pokonali 3-0 Słowenię i jutro zmierzą się z Brazylią, która w półfinale bez problemów ograła Francję. Do zera. Z Canarinhos zagramy bez presji, przekonuje przyjmujący Michał Kubiak. Nie ma co narzucać sobie jakiejś konkretnej presji. Po prostu wyjdźmy, zagrajmy najlepiej jak potrafimy. Od początku do końca zmotywowani, a powinno być dobrze. W finale siatkarze, a także Jakub Dyjas. On w deblu Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które trwają w Warszawie. Polak z Belgiem Cedriciem Nutinkiem wygrali z Portugalczykami Thiago Apolonią i João Monteiro 3-0. Finał jutro. A dzisiaj do gry na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej wrócili piłkarze. W pierwszym meczu 1/8 finału Dania do przerwy prowadzi 1-0 z Walią. O 21:00 na Wembley Włosi zagrają z Austrią. Jak szanse obu drużyn ocenia były selekcjoner Jerzy Engel? No trudno jest wierzyć w to, że Austria może przeciwstawić się Włochom, którzy rozpoczęli ten turniej fantastycznie. Gdyby dzisiaj trzeba było typować o zwycięzcę turnieju, to wszyscy stawialiby w jednym z dwóch finalistów Włochów. Dlatego myślę, że tutaj Włosi są zdecydowanym faworytem. W Poznaniu zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Kibiców porwały biegi na 800 metrów. Wśród pań triumfowała Angelika Sarna, a u panów Patryk Dobek. Pokazałem się z jak najlepszej strony. Nie ryzykowałem, czekałem do ostatnich metrów. Ta walka po prostu do samego końca ułatwia mi te zadania, że mogę po prostu się odblokować i nie myśleć po prostu o wyniku. Na 100 metrów przez płotki najszybsza była Pia Skrzyszowska. W skoku w dal Andrzej Kuch i Adrianna Szustak wyskakali złoto. A dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk ze srebrem przegrała z Malwiną Kopron. W kolarstwie pierwszy etap 108 edycji Tour de France padł łupem mistrza świata. Francuz Julian Alaphilippe zdobył koszulkę lidera. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda powoli się uspokaja, ale przypominamy, burze nadal możliwe na Podkarpaciu. Najchłodniej obecnie nad morzem, a na ogół od 18 do 21 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcjum do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Witam na antenie radiowej Trójki w programie Departament Rytmu, czyli w muzyczna podróż na lat 70., 80. i 90. po to, żeby w sobotni wieczór się trochę rozruszać. Kontakt ze mną, 2 2 7 3. Małgorzata przy telefonie. Widzę, że pan Dariusz do nas w tej chwili dzwoni. Tu się wyświetla wszystko. Zatem zachęcam, można dzwonić 2 2 7 3 i dzielić się państwa przygodami wakacyjnymi. Bo przecież wakacje mamy od wczoraj. Ja na początek mam dla państwa Wandę i Bandę, za chwilę Elvis Presley, za chwilę usłyszymy się ponownie i zajrzę do komentarzy na naszym Facebooku dotyczących właśnie wakacyjnych utworów. Przepraszam, Rod Stewart za chwilę, rzeczywiście, potem będzie Presley. Dziękuję za czujność, to Michał Jakubik, nasz dzisiejszy realizator. Dzień dobry. się na stan, aż kapie pot z tranzystoru. Po raz szósty ten sam numer szpira i chła. Zielony blask pod palcami. Tu za frajer można znaleźć piekło i raj. To nicze tuż za oknami. Senne oczy, pusta kieszeń. Program trzeci. Oh, program Trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. Na naszym Facebooku zadaliśmy Państwu pytanie, który utwór kojarzy się z wakacjami? Odpowiedzi tutaj oczywiście przeróżne, każdy ma swój ulubiony wakacyjny utwór, ale mnie urzekła odpowiedź pana Piotra, który tutaj napisał, że Napalm Death, You Suffer. Drodzy Państwo, zespół Napalm Death jest to zespół reprezentujący gatunek grindcore. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, zespoły grindcore'owe mają to do siebie, że udaje im się zmieścić na płycie 60 utworów bez najmniejszego problemu i jeszcze pół płyty zostaje wolne. Dlaczego się tak dzieje? Albowiem w grindcore dominują formy krótkie. Jak krótkie? Chciałbym teraz Państwu zaprezentować właśnie utwór You Suffer proponowany przez pana Piotra. To jest już, to jest cały utwór i w wersji koncertowej ma 3 sekundy, w wersji albumowej udało się panom sprężyć i ma sekundę. Dla utrwalenia. To jest wszystko, to jest utwór o cierpieniu. Podmiot liryczny wyraża tutaj głęboki niepokój o samego siebie, o swój stosunek do rzeczywistości, świata otaczającego i po prostu cierpi. Stara się przenieść to cierpienie właśnie na nuty. Dobrze, to ostatni raz. Właśnie o to chodzi. Grindcore'owe zespoły można w ciągu minuty zagrać 3 razy. Bez problemu. Wróćmy do muzyki, którą dla Państwa przygotowałem. Elvis Presley, Suspicious Minds. Nasz numer telefonu 2273, jak już nie przeszkadzam. Program Trzeci Polskiego Radia. Beat It, Michael Jackson w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy teraz zestaw utworów, w których będzie słychać trochę więcej gitar. Na przykład Queen, Invisible Man. Tutaj pod koniec lat 80., kiedy weszły syntezatory już na dobre do muzyki rockowej i te klimaty synthwave'owe zapanowały nawet w muzyce zespołu Queen, to słychać świetnie i widać także w teledysku do tego utworu, The Invisible Man, gdzie Brian May strzela z gitary. To jest rzeczywiście coś, co słabo się broni, taki efekt specjalny dzisiaj, ale wtedy to było wielkie novum. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Kickstart My Heart w programie trzecim Polskiego Radia. Utwór, z którym ja się bardzo identyfikuję, albowiem, no co prawda, Nikki Sixx chyba tylko raz, albo dwa razy, jak dobrze pamiętam, przeżył przygodę pod tytułem Defibrylator, a ja cztery, więc go przebijam o dwa. W związku z tym uważam, że tutaj jestem fachowcem, można zadawać pytania. 2 2 7 3, proszę bardzo. Tymczasem wielki talent Nikiego Sixa do pisania rockowych, ciężkich utworów, które tak naprawdę są popowymi piosenkami. Takich muzyków naprawdę można znaleźć, trzeba szukać ze świeczką w ręku. Sisters of Mercy, Vision Thing teraz, a za chwilę dużo lżej, bo już Madonna i Material Girl. For the candy store. To the sounds of Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Strasznie mi szybko leci czas przy tej muzyce. Mam nadzieję, że Państwu też posłuchajmy. Chciałem przypomnieć, że wróciły koncerty, a wraz z koncertami na widownię wrócił asynchroniczny. Co to jest za gość? Siada w pierwszym rzędzie, jak ten zacznie klaskać, nie do rytmu, nie do taktu, ze sceny patrzy na niego basista, oczy mu się robią kwadratowe, na sztywnych nogach się odwraca i głową pokazuje do perkusisty: ty nie patrz na niego, bo się wysypiemy, patrz na moją nogę. Perkusista, żelazna dyscyplina rytmu. Najpierw stopa, stopa, stopa, stopa, stopa. Ale łypnął raz, bo ciekawość ludzka jest nie do postromienia. Łypnął drugi raz, talerze się kręcą, kotły się wirują, wysypali się. Aha, a synchroniczny teraz się wycwanił. Już nie bierze od koncertu, teraz bierze od każdego utworu za nieklaskanie. Bardzo dziękuję, panie Marku. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Jak tylko tak uspokoję, żaden zespół, który gra no, odpowiednią liczbę prób, to no, nie gra w ten sposób. Jak się wysypują, to wszyscy naraz w tym samym momencie najczęściej, bo to tak już, no tak z doświadczenia mi się zdarzało. Chociaż największa wysypka, którą ja miałem, to ja się wywaliłem na plecy na Ukrainie, jak graliśmy na festiwalu takim ogromnym. 30 tysięcy ludzi pod sceną, a ja wymyśliłem. Miałem wtedy, proszę państwa, 50 kg nadwagi prawie, ważyłem prawie 140 kilo. I przypiąłem sobie taką chustę jak Nikki Sixx do basu i mi wisiała i zapomniałem o niej i na pierwszym utworze wbiegłem na scenę i zrobiłem parę, tam biegałem po tej scenie i parę kroków do tyłu zrobiłem i na jednym z tych kroków nadepnąłem na tę chustę, którą miałem przyczepioną i się wywaliłem na plecy. Pomylić w graniu to się nie pomyliłem, ale tu jest inny problem, dlatego że leżąc na plecach, grając, uświadomiłem sobie, że ja przecież nie wstanę, bo żeby wstać, to po pierwsze musiałbym przestać grać, a nie mogę, bo przecież chłopaki grają i wysypię utwór. Akurat cover Motley Crue graliśmy wtedy, tylko był to utwór Wild Side. I do kompletu przecież to by było bardzo upokarzające, gdybym ja wstawał tam właśnie z tą nadwagą, jakoś próbując balans. No straszna sprawa. Na szczęście techniczni dwaj przytomni podbiegli i to wyglądało, jakby to było w ogóle celowo podobno. Tak jest na nagraniu wideo. Widziałem, że wszyscy myśleli, że ja to zrobiłem celowo, że się wywaliłem celowo, oni podlecieli, mnie celowo podnieśli. Także wybrnąłem. Dosyć kombatanckich historii ze sceny Celebration. Cool and the Gang w programie trzecim Polskiego Radia. 12 do 8. Celebrate,